Trasę koncertową po całym kraju, na którą Was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Timeless Film Festival Warsaw. Wielkie filmy na dużych ekranach. Retrospektywy filmów Davida Lyncha, Mike Zetterling, Sama Peckinpacha, Alejandro Chodorowskiego, Daniela Olbrychskiego oraz braci Quay. 70 niezapomnianych dzieł w cyklu Uczta Kinomanek i Kinomanów. Timeless Film Festival Warsaw. Od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czas patriotów. W Sochaczewie podpisano umowę na wsparcie dla najnowocześniejszych na świecie systemów obronnych. Prokurator generalny otworzył w Warszawie pierwsze polskie biuro prokuratury europejskiej. 10 nowych terapii onkologicznych jest na zaktualizowanej liście leków refundowanych. W jednostce rakietowej w Sochaczewie podpisano umowę z USA na wsparcie logistyczne dla wykorzystywanych przez polską armię systemów obronnych Patriot. Chciałbym, żeby właśnie tu w Sochaczewie wybrzmiały słowa: to jest czas na konsolidację, mówił premier Donald Tusk. Nie może być miejsca na konfrontację w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego pomiędzy sojusznikami. Wszyscy mamy jeden wspólny interes i warto o tym pamiętać. Polska będzie o tym pamiętała. Na podpisaniu umowy obecny był także wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest drugim krajem na świecie po USA z najnowocześniejszymi zestawami systemu Patriot. Wczoraj podpis prezydenta pod ustawą, od jutra ściganie międzynarodowych mafii VAT-owskich i przemytników. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar otworzył w Warszawie pierwsze polskie biuro prokuratury europejskiej. Prokuratura Europejska zajmie się przestępstwami, na których tracą podatnicy w całej Unii Europejskiej. Służby będą przyglądać się procederowi szmuglowania papierosów i alkoholu bez akcyzy między krajami wspólnoty. Pod lupę grupy prokuratorów trafią też karuzele VAT-owskie oraz podejrzane rozliczenia inwestycji zrealizowanych za unijne pieniądze, mówi prokurator generalny Adam Bodnar. Będzie się zajmowała sprawami dotyczącymi wyłudzenia środków z funduszy europejskich. Niewykluczone, że w przyszłości prokuratorzy europejscy będą ścigać także za próby omijania sankcji nałożonych na Rosję. W ocenie kierownictwa w Luksemburgu polskie oddziały prokuratury czeka masa pracy, mówi Grażyna Stronikowska, przedstawicielka Polski przy prokuraturze europejskiej. Polscy prokuratorzy będą należeć do grupy, która będzie prowadziła najwięcej śledztw dotyczących przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Docelowo w Polsce będzie działać od 16 do 20 prokuratorów europejskich. Michał Makowski, Polskie Radio. 10 nowych terapii onkologicznych jest na zaktualizowanej właśnie liście leków refundowanych. Przełomowe terapie uzupełniające w leczeniu raka płuc stosowane po leczeniu operacyjnym zmniejszają ryzyko przerzutów do układu nerwowego i głowy, mówi Dariusz Kowalski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Zastosowanie tego leczenia uzupełniającego alektynibem redukuje to ryzyko, że tam powstaną przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym o 80%. Tak więc z punktu widzenia możliwości zwiększenia szansy wyleczenia chorego i jakości życia tych chorych, bo przerzuty do głowy to oczywiście nie fajna rzecz, to jest niesamowity sukces. Na liście leków refundowanych znalazło się w sumie 29 nowych terapii. Nie żyje francuski reżyser Yves Boisset. Był znany z politycznych filmów, w których dawał wyraz swoim poglądom. O śmierci 86-letniego twórcy poinformowała rodzina. Jak przypominają media, Yves Boisset określał się jako najbardziej ocenzurowany reżyser we Francji. W 1972 roku Boisset opowiedział w filmie Zamach o operacji francuskich służb, która doprowadziła do zabójstwa marokańskiego opozycjonisty w Paryżu. Reżyser musiał zmagać się podczas produkcji z sabotażami i presją ze strony francuskich władz. Rok później szerokim echem odbił się jego obraz RAS, krytykujący stosowanie tortur przez francuską armię podczas wojny algierskiej, który wszedł do kin w ocenzurowanej wersji. Jego największym sukcesem był antyrasistowski dramat Dupont-la-Joie, wyróżniony specjalną nagrodą jury na Berlinale w 1975 roku. Yves Boisset nakręcił w swojej karierze 37 filmów. Ostatni powstał na początku lat 90. Od tego czasu zajmował się kręceniem seriali i filmów telewizyjnych. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Nadal za mało opadów, tak sytuację hydrologiczną ocenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Udział strefy wody niskiej na rzekach wzrósł do 45%, strefa wysoka to tylko 1% wszystkich stacji. Obowiązują trzy ostrzeżenia przed suszą w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 14,5%. W zdecydowanej większości są to elektrownie wiatrowe. Można normalnie korzystać z energii, według prognoz oszczędzanie będzie zalecane jutro o 8. Jakość powietrza w Krotoszynie jest umiarkowana. W pozostałej części kraju dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Adam Malecki. Ragów Częstochowa wykorzystał potknięcia w postaci porażek Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań. Paka Marka Papszuna pokonała 2-0 grające od 48 minuty w dziesiątkę Zagłębie Lubin. Raków jest więc liderem Ekstraklasy po 26 kolejkach i ma 4 punkty przewagi nad Jagą i 5 nad Kolejorzem. Zagłębie za to musi dalej walczyć o utrzymanie. Obecnie Miedziowi znajdują się w strefie spadkowej i zajmują przedostatnie miejsce. Grała także pierwsza liga, 10 w tabeli GKS Tychy. Wygrał 2-1 zajmującą 4. miejsce Wisłą Płock. Lider to Arka Gdynia. Emocji nie brakuje także w lidze hokeja na lodzie, gdzie trwa walka w wielkim finale o Mistrzostwo Polski. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw, a 3 wygrane na koncie ma już GKS Tychy. Tyszanie wygrali 3-1 w Katowicach z Gieksą, a jedną z bramek dla gości strzelił Filip Komorski. Pierwsza tercja bardzo wyrównana, nie dawaliśmy przeciwnikowi zbyt dużo sytuacji do strzelenia bramki. Druga tercja, wychodzimy na prowadzenie, zaraz później podwyższamy na 2-0. Poza tymi ostatnimi minutami drugiej tercji, gdzie graliśmy w osłabieniu, to też dosyć solidnie trzymaliśmy Katowiczan i nie dawaliśmy im sytuacji bramkowych. No i nadeszła ta jakże emocjonująca trzecia tercja, gdzie walecznością i poświęceniem dowozimy ten wynik, bo te ostatnie kilkanaście minut były szalone. No i GKS prowadzi 3-1 w całej rywalizacji. Następne spotkanie zostanie rozegrane w czwartek w Tychach. W Marrakeszu przebywa obecnie polski tenisista Kamil Majchrzak, który awansował do turnieju głównego rangi ATP w Maroku właśnie. W finale kwalifikacji wygrał z reprezentantem Indii Sumitem Nagalem 7-5 i 6-1. W tymże Marrakeszu w zawodach Pucharu Świata rywalizowały polskie szpadzistki biało-czerwone w składzie Barbara Brych, Alicja Klasik, Gloria Glauchart i Magdalena Pawłowska zajęły 8. miejsce. Triumfowały Chinki, które w finale wygrały ze Stonkami. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się 21.12. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dzisiejsza audycja będzie nieco nietypowa pod względem repertuaru. Jak pewnie Państwo już wiedzą, od paru dni trwają obchody 63. urodzin Trójki. Jutro ten główny dzień, więc GH Plus wypełnią różne ważne utwory, które towarzyszyły trzeciemu programowi Polskiego Radia na przestrzeni dekad. Oczywiście nie sposób zmieścić wszystko, co istotne, dlatego z góry proszę o wybaczenie, jeżeli czegoś Państwu zabraknie. Przywitałem się z Państwem utworem grupy The Tornadoes, Telstar, rok 1962, czyli ten rok, w którym do życia została powołana Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Telstar to największy przebój brytyjskiej grupy Tornadoes. Pierwsze miejsce na liście, tamtejszej liście przebojów, a również za oceanem. Będziemy się poruszać chronologicznie. Jesteśmy w latach 60. W 1963 roku zespół Bossa Nova Combo nagrał piosenkę Pod papugami. Kilka lat później, konkretnie w roku 68, własną wersję tego utworu zaprezentował Czesław Niemen. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ulan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i węglu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle. Mrs. Robinson, jeden z największych przebojów duetu Simon and Garfunkel, kompozycja Paula Simona. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów w roku 1968. Oczywiście utwór wykorzystany m.in. w słynnym filmie Absolvent. Pozostajemy w drugiej połowie lat 60. The Beatles. I

Janis Joplin i Cry Baby, utwór z roku 1971 z płyty Pearl. A teraz Lou Reed w wersji koncertowej, jeden z jego najsłynniejszych utworów, z bardzo bogatym, długim intro, którego autorem jest ówczesny gitarzysta w zespole Lou Reeda, Steve Hunter. We'll be right back. Sweet Jane, jedna z najsłynniejszych kompozycji Lou Reeda, to był fragment płyty Rock'n'Roll Animal, koncertowy album Lou Reeda z roku 1974. A teraz zagrają Brian Eno na syntezatorach, Robert Fripp na gitarze prowadzącej, Carlos Alomar na gitarze rytmicznej, Tony Visconti na tamburynie, zaśpiewa w chórkach, no i wyprodukował całość, a śpiewa oczywiście David Bowie. Heroes forever and ever. Heroes, tytułowy utwór z albumu, który ukazał się w roku 1977. Właściwie wspólne dzieło Davida Bowiego i Briana Eno, jeden z elementów trylogii berlińskiej Bowiego. W roku 1979 debiutowała grupa Manam. Kora i Manam, Hamlet, utwór z pierwszego singla zespołu z roku 1979. Na zakończenie tej części programu zespół Hej z płyty debiutanckiej.